أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورة الأسراء مکی صورت سے مکہ مکرمہ کی نازل شوی نے اور پا اول آیات کی معراج واقعات اجمالاً اللہ پاک بیان کری دی. پیغمبر علیہ السلام دا دین اسلام پا خاطر باندھے دا کافران دا طرفنا ہر قسم سختے تکلیفنا برداشت کری دی. کافران ہر قسم پیغمبر علیہ السلام کا تکلیفن رسولی دی. وہ پیغمبر علیہ السلام با برداشت کو دا اللہ پلار کے ذلت اور رسوائی برداشت کول دا دے انجام عزت سے دا اللہ پمخ کے اچتی دل. دا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا معراج عزت ورکلے پا حالت دا بیدارے کی دا مسجد الحرام نا تر مسجد الاقصا پورے بیا دا اوے اسمانن پورے سر دا جسم اور دا روح پا حالت دا بیدارے کی پا یوشپا کے پیغمبر علیہ السلام تشریف پورے دے دے تا اسرام وی او معراج وطوی اسرا او معراج. اس دا واقعہ لسم کال دا نبوت تیر شو یو لسم کال دا نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت یو لسم کالو دا رجب دا بزرگ میاش تے ویشتم تاریخو. دا مازیگرنا دا سنرے نرے شبنم ورے دا کلے کلے ہوا لگے گا فضا تو معطر ہوا اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کا خبر ورکو پہ جبرائیل زن خپل محبوب معراج لرا بلما اور دا جنت داروغا تو ہے کہ جنت نے خشت کی دا جنت سوران نے خشت جانے وا گئی ہر قسم زیب و زینت وہ لکھی اور زبان خپل محبوب معراج لرا بلما جبرائیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پسے اللہ پاک راؤ لے گئے. پیغمبر علیہ السلام دا پل ترلور ام نحانی بھی داغی پکور کے لگ آرام کو نیم خواب حالتوں ناسا پچت سریش ہو اور چتنا جبرائیل علیہ السلام راتش ورسلن اور فرشتے میں پیغمبر علیہ السلام بیدار کر مسجد الحرام کے بوت مسجد الحرام کے پیغمبر علیہ السلام حتیم کے لئے آرام کو حتیم بیت اللہ حسنا جاستر کے پتے چلے جاتی ابراہیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام راغلن پیغمبر علیہ السلام بیدار کو زمزم کی خواتے بوتوان سے سملو اور رسیمے مبارکی اپریشن اوشو حضر مبارک را اوستیشو دا اپریشن تمام سامان دا جنت نروڑی شویو خو اوبو دا جنت ننوی روڑی شوی دا زمزم اوبوی دا پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارک دریز اللہ دا زمزم پا اوبو باندی اوین دلی شو او بیا پا خپل مقام باندی کی خودی شو او بلا تعدادا انوارات تکی ورواتی شو ظلم رو خان شو حکمت او ایمان پا کی ورواتی ولی شو اور پختل زیبانی تیخو دیشو دیا چانکی اولگی دلی اور دتوارو اولو پمنس کے مہر نبوت اولگو لیشو دا زمزم اوبو دا جنت دا اوبونا افضلی دی زکتون سامان دا جنت نراغی که دا جنت اوبو افضلی دی دا کوثر اوبو که افضلی دی اندق اوبو ولوڑی شوی دا پیغمبر علیہ السلام اپریشن که دا استعمال شوی دی او دا زمزم اوبا دا کوثر دا اوبون افضلی نو ذکر دا زمزم پا اوبو دا پیغمبر علیہ السلام دا زلو صفائیو شد دا زمزم اوبو دا اللہ دیر لوی فضیلت ور کرده جبرائیل علیہ السلام زلو مبارک پا اختل دیا واللہ کی خودو او بیا تانچی اولگی دلی بیشمارا فرشتی راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام ادب و احترام دا پارا پیغمبر علیہ السلام اللہ سر معراج بکی شب معراج بی دریز الاسلام مبارک اوین دلی شو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ راز لذیم اسلام مبارک تریز الویز لکھی گی اگر اسلام مبارک سے دا ازل تر ابل پاک و منور لے بیا من غند گنانگار سے من اللہ تا ادری گمون سکو اسلام دا غیر اللہ دا تصور نا پاک نرے سنگ بمن سکو لی گی اگر دا ازل تر ابل پاک دا غیر صفحی اشوا اللہ سرا ہم کلام کی بھی راز و نیاز کئی من گناہگار سے اللہ سرا راز کو مانزتا ادرے گو من لم پکاری چی دور میں صفا دو دا مانزتا وقت کے دا غیر اللہ دا تصور میں دور میں پاک کو سنگا چیزل مبارک دا زمزم پا عبو دریز لوگی نزلی شو دا غسی امتی با چار اندام سے کئی دا اندامون با دریز لوگی نزلی درے درے ذرا مخلاق پیجن جبا دے نفس یو براق راوستے شو براق تیز رفتار برق رفتار جبرائیل علیہ السلام راوستے لے وإذا اشتبع لألّا فا جبرائيل عليه السلام تو فرمائل جذخت المحبوب رابا لمن دا جنتنا وقشي يو براق بوضا جبرائيل عليه السلام فرمائل وي فا جنتنا كجرزيدن غير چاتي رخشتا براق مكتش كم يو بفا كبير خوي يو خشتا براق لألّا محبوب قشي بوزما نوي دولي دولي نفسي كتل يو علاقت يو براق والعرض فريق كتكلو جرلي ماشي براق ولي جاري ويكي جبرائيل دا كم وقنا كي خبر شوه ما كي الله بقتل محبوب معراج بان لرابلي او غلا دا جنتنا براق بور بليجي دا اغا وقنا خجرائي ما که دومره خوش قسمت به زه چرته شم چې ما به ولېږي ښکلې ښکلې براقونه شته دی هغه به وپسېږي نو پرې خپل نصیب باندې جړېږم چې زه کمزوری یم زه ورکوټ یم د الله محبوب سره مناسب نه یم نو په خپل قسمت ژاړم. وایي جبرائیل ورته وایي چې دا دومره جړاوې کړې ده دومره تکلیف دې برداشت کړې براق راځوم تا به بوزم براق یې را روان که خوشحاله شو د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن اوشو ټانچې ورغلی دې نه پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کړی شو. جبرائیل علیه السلام را مخکې شو پیغمبر علیه السلام ته براق پیش کړ د الله محبوبه دې په خپل خدمت کې قبول کړه واخله. پیغمبر علیه السلام اراده وکړله چه پا براق بانده سور شی داگه وقت که براق داسی معمولی گونده سا شوخی چالاکی گونده اکرلا وی جبرائیل علیه السلام راگه دا براق پر گردن بانده لاس مبارک راک که براقا دا شوخی دی ولی اکرلا شرمه گه نا پا تمام کائنات که دا طولنا اهلا عالی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتابہ نسور جو قبلی تا شوخی اکرلا تا تا پتہ نلگی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فتابہ نسور جو قبلی دقل سور لے شرافت و سعادت در بخی وی براق سے دا اللہ دا محبوب نم وورے دا پلے اقفل کروبا نخفیمان شو رسخ والخول شو بیختی مانا شو شرمنده شو لکسی که رو کهو بی زبان زناور پلا علمه که لکس تا دفار دا پیغمبر علیه السلام تو عط نکه ولو بان سمر شرمنده شو قول اقول شو بی زبان زناور دی تو آقا دا شرم قولی رازی افسوس زمن تحال من انسانان مسلمانان دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی کے دو دعوال رو دا شفاعت امیدوار شپور دا اللہ دا محبوب خلاف ورگی کو شرم غیرت رانگی شرم شرم رانگی حیاء رانگ للا من دا پیغمبر علیہ السلام تا نمخا مخشی فکم سرگ بوتو چی شفاعت رانگو کا من لا دیر اخوالو دیر حیاء پکار دا دیر حیاء نا من اخوال اخوال شو بے زبان زناور دا اخوال اخوال شو مسلمانان در دی براق در دی حیان نز عبرت و آخری وی براق چی دا اللہ دا محبوب نم مبارک وارد فورنی گردم خطا کن پیغمبر علیہ السلام براق باند سور شو سفر شورو دی جبرائیل رست ناستی پیغمبر علیہ السلام مخت فرنس پرست ناستی سفر دزمک شورو شو یا قوم بانی پیغمبر علیہ السلام و جبرائیل ورغلن یا عجیبا زمیدارا کرواندہ اولی دیشولا یا وی اوکلے شو پتے تیار شو تخم وروا چولی شو اگر سات زرغن شو غش شو پوخ شو اوری بلی شو دانه یو خوا بوز بل خوا عجیب واقع فیور شکرن اوری بل و سنبالو نر سو شو پیغمبر علیہ السلام دی جبرائیل نتا پوسکر لا کم خلق لا کم قسم زمیداری را جبرائیل علیہ السلام فرمائن وی دا خلق دا اللہ فلا تقتل جان مان پیش کئی خرچ کئی دا غوی غنیتی و ثوابونا اغیل اللہ ترقی ورکی دا قشان تدا کرلی کی گی اور ایبنی کی گی دا تخم دا اخرت فزمکا چو کرلی شی اللہ دا قبل قبولیت و دا رحمت باران کیوں کی فورا در غوی شی اور مالکان دا پارا دا فیلے نیت آمال دا قشان تے مخی زیادی گی دے عجیب واقعین رسو پیغمبر علیہ السلام یو بل بد نصیب قوم اولی دا تسخت و تکلیفونو کے مبتلا پزم چبان لے پر مخی تراتری اور دا سرونو بانے غد قد کانی را پریوزی سرونے چخلشی کانے ارغری سر بیا روخ شی بیا والا حد کانے را اخلاس شی بیا سر چخنی شی کانے ارغری بیا را شی سر میں رکھی گی و بیا روخی گی افسوس ہے اوکا بے جبرائیل دا کم بدنصیب خلق دیدوی دے دا صدا خود ایرہ سخت را سرون چخنی کی گی جبرائیل و سوئی دا آغا خلق ری چی دا ماندو پا وقتی خوب ورشو سر اولگئی منسن قضا شی نصر آرام کی نصر تخلیقی کی زکا دا صدای سر پا نلائی گی کہ دا ماندر پا وقت سر نگولی ری خوب ورد لی دے نمخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل خوفناک واقع اولی دلا فخلق دی بربند ولال دی صرف شرمگاہ بانے سچلی میرے ترتی دی او دا زنگل واقع غنی کانی را ٹولی غخوری او خیتے دکی گی نا اے جبرائیل دا کم خلق لی دا کم بد عمل صدا و تملائی گی جبرائیل وطیل اللہ محبوب دا اگا خلق لی چی دا خپل مال زکاة نور کئی زکاة ہم پا خپل خوری نو دا زکاة مال دا ورکول شیره دا خوالنو نره بی خوالنو نره دا نخوالنو شیره خوالنو نره نو دا تانیو غلی من ذکر بی خوری نو پس دا شو لکانی ورکیگی انگار و پخلیکی ورکیگی دا ام دا خوراک شد مخی نارینا زنانا جمشی ویری مخی تے خکل خکل پاکیزا خوشبو اخوراتو نبی ہم مسالے مسالے پہ لگی دے خکل خکل خوشبو تے نفیدی بنا لکتا مردار امغ وخرا صحاب ہوئی کئی حسم و تکیگی دا خکل پخی تکیگ وخیدی خوشبو دا مسالو تے نروان دی دغا اخره دوی ورزی دا پر نشیبا اگا مردار خوراک کئی سخاق وخی سخاق بوی والا اگا خوری دا حالت که پیغمبر علیہ السلام قولی دو نفرتی که شوی دا کم خلق دی دا کاروالی کئی جبرائیل عرض کئی حضرت دا اگا خلق دی که نکاح کرے بیبیانی موجود دی حلال جائز بیبیانی اغیل نور دی مردار و پسی کر دی بے نکاح دا اغا خدیلی چی خپل خاوندان اشتا خپل خاوندان پزی اپریخی دی پردو سرو پسی کر دی حرام کارے پسی کر دی نو دا اغا زنانا دی جتون اچ پردو سرو سرے دا اغا ناری نبی جتون اچ پردو سرو اللہ ور لگا مرداری سزا ور مخ کے پیغمبر علیہ السلام یونو یکند خوفنا سولی دے کے پاگے کے اور بن لے لکہ چی دا اور بکی او کوئی شانتے دے اور داغی لمبے سپور سپور تخیری اور پاگے لمبوں کے بربن سریو خزے لمبے سر پور سپور تخیری اور واپس پدے اور کی ور پروزی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ودا کم خلق دی جبرائیل عرض کی ودا اقا زناکار نارینا و زنانا دی چرا مخ کے دولی لگ پر یہ اور کے خطا پورت خیلی لمدے سر پورت خیلی و بیارا خطا کی پیغمبر علیہ السلام استغفار ہوئے مخ کے لارا مخ کے یو جاکے والا غن والا ونرا بیشنے رغنی بھی پکے پدے لار کے سوخ جی نتا ونرا مخ کی کی گی بے جامو نے رانی سی دسر دے کو نے رانی سی بے جبرائیلا داولا سنگلا جبرائیل و سوید اللہ محبوبا ویداغا شکمار خلق دی دا دید روح نہ خدا دا قوونا جوڑا کرے تو تا گورا کہ پلا ربانی سوچی نہ رانی سے مال حال کے نہ اخلی شکریے مخ کے پیغمبر علیہ السلام یو بل یو سڑے ہوئی دو کمزورے تھپ ٹپلے اور خشاک یو غٹ کے ڈے تیار کھڑے دو اچتائی ہے نہیں کیوں چتو لے نوارا گئے نور خشا کے پچے کے خود ندا گیڑے یا نور اندر ان کو اچتائی نہیں چتائی ہے نوارا گئے نور ان پچے کے خود کیوں چتو لے نیشی نور نور خشا پچے جمع سائی گیڑے نور اندر ان گئی پہ جبرائیل دا بے عقل سارے سوک لے جبرائیل وید اللہ محبوب دا غا خیانت گر سارے لے ربی امانتون و سردی اگر نادا چاہی نور اندر کو ناکلی بس اگر ورنکی نو نورم دخل کو نا اخلی پلے حال کے حالات شو مخ کے پیغمبر علیہ السلام بل نور خلقی ولی لد تدا حلق او دا وقتی دا ولا پچڑو بانے والی کی جی وی جبرائیل دا دیس گناہ دا جبرائیل وی دا اگا کتن پرداز دا دروغ واعظان دی دروغ جن دا دی پواز باندے پا مخلص کے اختلافات را پیدا شیو یو سر جن گئی بل بل سر جن گئی فسادات پیدا کر دا قیامت در دے پورے دا دی دا خلے با دقا سے پچڑو مانے کرشی گی دا شنلے دا وقی دا حلق دا خلے نے فساد دی پا خلے با سزا ورکی جزاء سیئت سیئت مثلها یہ سیکڑی یک قصہ سزا ملائی لگمت کے پیغمبر علیہ السلام روان دے سگوری و میدان دے تاسے درمگو درے میگو گن دے سورے دے پتے میگتن پزمکہ کی سورے دے در میگو میگو سوری کی بسی دا غزینب غوئی سر روات وپسے ہوئے مروت غٹ سرب غٹ غٹ کری دی گیر چا پیرا منڈے کے یوئی بڑوئی کل کو کوتا کو تلاش کرے دے منڈے ہوئی نو واپس ہونا کا جائے لڑا شکم سوری نے چروتے پاگے سر کی جی زور کی دیکھو خلق ہوئی ویز غلائی خلق دے وئی دے خلق ہوئی تو لوے فساد جوش ہوئی لے جبرائیل ادا کم معاملہ لڑا جبرائیل و تعرض کئی ویدان نسال دا آغا کرتے چھے والا خلو لغت خبری کئی والا خلو لغا او خطرناک دا فتنے اور دا فساد خبرت رو اطلا گیر چاپیر معاشرہ کی او فتنے جورت رلا او فساد کہنا چھو اس دیوی دخت ماسی والم پر خبر واپس اخلم واپس کرتا ہشتیشی پدر خلو کے دا خبر واپس نزی فسادی جول کرے گی دے پس پر خبر اختے مانا تو اس کی گنا خبره چې کینو سوچ کوا مخکې پیغمبر علیه السلام روان دی یو ډله ولیدله چې د هغوی دا خیټې داسې قطقطې قلاګانې دي لکه د شیشې په شانتې صفا دي دننه چې پکې سینونه ښکاري غټ غټ ماران لړمانان پکې د لرې نه ښکاري او دومره غټ غټ ماران لړمانان چې د هغوی د وزن د ناسه دی کېناستې پاسېدې نه شي اوچت شي خیټه ډېره درنه ده مخې ته راوغورځېږي لږ ساعت پس یو هیبتناک شکل والا اسرارې او په دې خیټه ولا ګرځي چخنې کوي او دې شور او زوک جوړ کړي جرا شروع کړي وې جبرائیله دا کم خلک دي وی دا الله محبوبه دا چې خواره دي د سود پیسې خوړلې دی خیټه کې پرتې دا ماران لړمانان ځنې جوړ شوي دي نو د سود پیسه ماران لړمانان جوړېږي د خیټه کې دننه دا دومره فساد یې پیدا کړی مخکې پیغمبر علیه السلام روان دی یو ډله د خلکو یې ولیدله دا خولې د اوښانو په شان دي فرشتې راځي دا خولې ولا ونیسي وی سیري داسې غټ غټ انګارونه پکې ور واچي هغه انګارونه بیا د حلق کې دننه تیر شي او لاندې ترنه اوشي او چې کله خولې ته انګار ور واچي هغه ساتن چغې وایي چې دې کولمو کې دا انګار تیرېږي بیا هم چغې وایي چې لاندې ترنه اوشي نو بیا هم چغې وایي د جبرائیل دا کم خلق دی دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوړلې دی انګار ته جوړ شوی دی په خیټه کې پروت دی وږي کې ده د قیامت پورې دقه عذاب ورته ملاوي مخکې پیغمبر علیه السلام د زنانو یو لویه ډله ولیدله په دې ځمکې چینې لګېدلې دي او د شان پې گزارونه په کوړو باندې کېږي پرتیوي نسکورې په ځمکه سینه په ځمکه لګېدلې ده ډبره پې د کوړو گزارونه دي د جبرائیل دا زنانه کوي قوم دی وی د الله محبوبه دا هغه بدکاره ښځې دي چې حرامونی بچي به پیدا شو هغه به یې مړه کړل حرامیان بچي به پیدا شو او هغه به یې وژل پیغمبر علیہ السلام مخکې روان دی یو ځای کې یو څو سړي راجمع کړي شوي دي یو سړی یې رانیولی دی د اړخ دا غوښې چې کټ کړي وله ورکړي ورته وي دا اخرى په دنیا کې د څنګه د خلکو غوښې خوړې اخرى ته دا غوښې وخوره غیبت به دې کوم دا غیبت والا دی قیامت پورې دا عذاب بیت المقدس طرف ته پیغمبر علیه السلام ور نږدې کېږي یو زنانې ولیدله خشته ډولې لباسې اچولې دي ښکلې ښکلې د سرو سپینو کالي ور سره دي مخامخ شوله ویدا اللہ محبوب سره مې لږ شانتې خبره کړه ده لږ یې راته ودروی پیغمبر علیه السلام خو معصوم دی پردو ښځو ته بالکل نه ګوري وی نه کتل مخکې روان شو جبرائیل ورته وایي ویدا اللہ محبوب ونه پېژندل دا ښځه څوک وه وی نه ما خو نه پېژندله ما نه دي کتلې وی دا دنیا وه په ځې په زینت کې تا ته را مخامخ شوله کدی وسره یو خبر هم کړی وه لږ دم ورته کتلی نو امت به د ټول دنیا ته مایلو آخرت به ترنه بالکل پاتې جبرائیل لا دا خبره خلاصه کړې نه وه چې یو بوډۍ مخې ته راغلله اے جبرائیل را بودا سو یو مکہ دنیا را وقتی پا یو شکل کرا را سبل شکل کرا را آلتا وقتاو نکتن نو اصلی شکل کرا را دا دا دنیا شکل دی اول انسان تا دا دنیا را سے مصنوعی شکل جو کی دا دول مخ تراشی تو دا نیکان بندیان و تولگوری نبیا سمجھگورینا اصلی شکل کی راشی تو دا دے نیکانو تینا نفرت نورم پیدا شی اور کم حمت خلق اگوی دے مصنوعی شکل تولگوری دا دنیا دے خشت شکل تا عاشقان شی پلعنت کے گرفتار شی وی عیسیٰ علیہ السلام دنیا پدے شکل کیوں لی گلا جزانے ڈیر دولے کرو مخامخ ڈیر دولے وا خشتلے باسے خوشا طرف تزڑے چھڑے جانے یو لاس کارا دے ڈیر خوش رنگ نکری دے پوری کڑی دی دول ڈالے پٹکڑی بلا سے پجاموں کے پٹکڑے دے اگر پوین سرو دے عیسیٰ علیہ السلام اور تیشی دنیا دا دورنگی پرے گا کنا دا والی دا سکے دا دنیا و تاوی وی دے دنیا دار پا اول زخپ المخ پو خیمہ شاوتا نخیمہ دا زما پا دے دول دال بانے دے عاشق شی پا ما عاشق شی دے زما تالیف شی او دا کم بندہ چھے زما شاوی نا پا مالا نتکی را نتکی زخت العاشق پا شورو کے فظاہری زینت باننے او پا دے نکری زبانے دو ککم بے ہوش ہے کم او بیا پا دے بلنا سے دا دے مرے نا انی سمو مرے والا تک کم دا دا پا دے نبانے دا دے ملاس رنگین لے زما ہمیں صدق کا طریقہ را مکہ پیغمبر علیہ السلام تشریف پوری وی جبرائیل علیہ السلام وطے چے اللہ محبوب دنیا دی دی لکھنا دا دنیا با دقا عمر پاتی دی بڑے لکھر شاپا لگا کنے وکلی دی با دقا عمر پاتی بڑے را ناچی دی مکہ یو بڑا را رے خی طرف کرا رے وی اے محمد علیہ گدرے گا زمان خبر وورا پیغمبر علیہ السلام کو نہ کہو جالے جس گھر طرف کرا گئے بے زنا خبر ہو پیغمبر علیہ السلام کو نہ کہو مخ کے لارا جبرائیل علیہ السلام و توی چلا اللہ محبوب دا بھولا لے انہ پی جن دو بے پڑھن دی دل چلی عرف کرا گئے دا دین یہودیت تے بے دویم طرف تا چلا گئے دا دین نصرانیت تے کیو تا دے کتلے ہوئے کبل تا دے کتلے ہوئے مت بلی دی طرف کتلے ہوئے الحمدللہ وی کاوتا ہوں نکتل پیغمبر علیہ السلام مخی روان دی نا اور شغلی دی یو سرے دی صداقہ کی خطی شغلی پی شغلی نا اور راکتا کلی دی پیغمبر علیہ السلام طرف تے رہو دی جبرائیل وتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا کہ پیغمبر علیہ السلام اعوذ باللہ ویلا ورسف اکڑ لیتے اگر شغل لال کول ختم شوی اوغا بدبخت کرے کہ اور را غرض اوغا لال کو ترکے دو وی جبرائیل وی پیدا شیطان و لعینو وی تے پریشان کولے ذہن در لبدلو دینا پس پیغمبر علیہ السلام یو میدان پورا دی چی پارے کے دیر کجورے وی پیدا اللہ محبوب کچھ دے دے کہ درکات منزو کا درکات منزو کو چی پارے شوی دا تپتہ لگی وی کمزے دی منزو کو وی نا نفیجے نما شپڑا نما دی لگی کمزے دی وی دا یا سرب دی دے دیتا دا اللہ پا حکم تاسو حجرت کے مدینہ منورہ دا اگر وقتی وقتی یسرب لے مخکې پیغمبر علیه السلام تشریف وړي. د مصر ځمکه راغلله، خوشبویانې شروع شولې. وی جبرائیل دا خوشبو ډېره ښکلې لګي، دا کم ځای دی؟ وی دا د فرعون د لور یوه خادمه وه، سر یې بله ږمنځ کو او ږمنځ پرېوته، نو د هغې د خولې نه بسم الله ووتله. ای د فرعون لور ورته وی چې ښا زما پلار فرعون شو، ته د بل چا نوم اخلې. او هغه بیا فرعون قطر کړه، شهید یې کړله. دا د هغې د قبر خوشبو ده. څو قدمه لاندې لاړم، هلته یې لمونځ وکړ. وی دا کوم ځای دی؟ وی دا مدین ښار دی، د شعیب علیه السلام. او دا هغه ځای دی، سوری سینا، وادی سینا ده. موسی علیه السلام په دې ځای کې د الله سره هم کلام شوی دی، بلا واسطې د الله پاک سره خبرې اترې کړي دي. دوه رکعته لمونځ یې هلته وکړو. بیا مخکې لاړه، وی دا کوم ځای دی؟ دلته له کوشا. وی دا کوم ځای دی؟ وی بیت لحم یروشلم دی، دې ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. دلته لمونځ وکړه. ناڅاپه داسې آوازونه شروع شو، الہ العالمین ما سره دې وعده کړی ده، ما سره د عیشرت ډېر سامانونه را جمع شوي دي. نو د دې استعمال دپاره خو څوک نشته، نو شاه به درکړم، له څوک راوله. بل آواز ورته شو، یو مسلمان نارینه زنانه به تاله راولم. جبرائیل دا خبرې به چا دي؟ را مخکې چا خبرې وکړې؟ دا دویم ځل چا خبرې وکړې؟ ای دا الله محبوبه، دا جنت و عیش و عشرت سامان ته چې جمع شوی دی، الله ته درخواست چې ماله څوک راوله. الله ورته مؤمنان نارینه زنانه به تاله راولم، جنت دې الله ورسره خبرې کوي. وی الله وعده کړې ده پوره کوي. دا وعده مخکې چې لاړم داسې صابوی شروع شو، او بیا آواز راغی، الہ العالمین عذابونه سامانونه ډېر را جمع شوي دي. کافر کوم ځای دي راول؟ وی الله ورته چې یو کافر نارینه زنانه به راولم. وی جبرائیل علیه السلام وی چې دا د دوزخ آواز و، دوزخونه هم وایي چې څه کافران راوله. یا الله وتی چې دشمنان به ټول تاله راولم. مخکې پیغمبر علیه السلام یو ډله ولیده چې دا خولې دا شونډې د اور په خینچې باندې کټ کېږي. وی جبرائیل دا کوم خلک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې جاسوسي کوي، مخبرین دي، بادشاهانو امیرانو ته ورځي، او د یو کس په سر باندې د دروغو خبرې ورته کوي، د بادشاه په ولاسا دې سزا ورکوي. د دروغو خبرې کوي بادشاه ته، وي نن دې سم ستا خلاف خبره کړه، د ستا خلاف خبره کړې ده، نو د دنیا لږ غوندې انعام ولا ورکېږي، او په حکومت باندې خلک لوی ته کوي. دا د حکومت هغه جاسوسان دي. مخکې څه کسان ولیدل؟ تانبې نکونې دي، دا خپل مخ خپل سینه د غوښې را شکوي خوري. فرشتې راځي، د هغوی د بدن ټوکړې کټ کوي، ورته دا اخرې. وی جبرائیل دا څنګه؟ وی دا غیبت والا خلک دي، تر قیامته دغه کار به کوي. مخکې یو ډله ولیدله چې د هغوی دا مخونه تور دي، سترګې شنې شنې دي، دا شونډې ښکته په ځمکه پرتې دي، پورتنۍ شونډه په سر وراوړېدلې ده، وینې زوې د هغوی له خولې نه جاري دي، ټول میدان یې څښاک کړی دی. وی جبرائیل دا کوم خلک دي؟ وی دا شراب خواره دي، په دنیا کې شراب څښي. ورپسې یو بل قوم ولیدو چې د هغوی دا خولې دا خنزیر په شان دي، دا جبې شاته اوړېدلې دي، راکېشي په عذاب کې مبتلا دي. وی جبرائیل ادا سم خلق وی ادا ستا دا امت اغا خلق دی چی تا دروغ و گواہی کئی طول رس فقط شروع کی گرد ارادہ چی شہادت دلو کما مخیو دلد زنانو یا اولی دلا دا اور کپری ایوی او دا اور پچابک والی کی دی او دا خد لکا دا سپو غاپیو چگی وی جان وی جبرائیل ادا سوگلی وی دا ستا دا امت اغا خدی بیسی پمولی باندی بیر کئی مرو پس جواز او دا اغا خدی بیسی خاوندان پازا بری مخی و قوم باندی پیغمبر علیہ السلام ورد مخون سور دی او قدی سینہ باندی دا اور تراخون و تپرات دی دا تارکول و جامعه دی دا اور لمبیلی پی ویدا چم خلق دی ویدا جانے با جانے والا دی بے توبی مرشیوی دی اسا پورے توبہ ندیسی موسیقی والا دی مکہ بلدل اولی دلا پا اور کس وزیگی جا جندی کی گی جا سوزیگی ویدا چم خلق دی ویدا دا مور پلار نا فرمان خلق دی مور پلاری خفکولا غیل بے ازر سوزو از بگیر سوزیدی مخشی و جماعتی و ڈلہ بلو دی دلہ پرشتی را دیو پچارو یا زب حکی علالی اور دلے مرین صحابت بودارا دین روانی گی مرشی بیا جن دیشی بیا علالی بیا علالی وی جبرائیل دا کم خلق دی وی دا ستا دا امت قاتلان دی دا دا اجرتی قاتلان دی نا حق قتلو نکی ندق سی فرشتی راضی و علا لئی دا شم پکشتو او سم تو بیر سی دا اسی بیر سکار نکو کو یارش نارا پارا کل کل وجل کو دا سی خلق رشتا تو بیر سی را خوچتا پیخش یارش نارا پارا وی دا قیامت پر از بانے فرشتے دے علالی دیا جبدی کی گی دیا علالی مکہ یو بلد علیلی دلع درانت را نغرو نری او دا غیر لاندی دا خلق پر فکرنی کی گی وی دا کم خلق دی وی دا غرور و تکبر والا خلق دی چپا دنیا کے زان تا سوئی دا دیا غط و غط و قرآن اللہ نے اللہ چخنے کی یو زیتا پیغمبر علیہ السلام ورہ گئی سخلکی اولی لن تفسیر ابن تفسیر لکی یو جماعت دا بنی اسرائیل دا یہودیانو کہ دا عام بنی اسرائیلو دا گمراہے اور بدعملین تنشو چاہوی پیغمبرانم وجل نا دیکھے او دلل بنی اسرائیلو نیکانو دا دے بدعملون تنشو دولت خرائلو کی او قبیل را اگوی دعاو کہ یا اللہ من دا دے ناکار خلقنا لرے شرطا بوزا چرطا لرے اتخوا او پا دین بانے پوخوالو پوخ عمل وانا سبکے اللہ پختن قدرت کاملہ مانے دا یونین کال پا مسافت مانے مشرق بائیت تا چتا لرے میرے موت لنے تا تولی دنیا نے کٹ کر اور دیا پا آگا دیا کہ خاص عبادت کے خالص عبادت کے مشہور دا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام پدر میدان مانے اللہ پاک وروسط دا دا تولی دنیا نے ذان لکت شریو علاقہ دا کہ پیغمبر علیہ السلام بغیر دیتا ورہ گئی دے خلق سر ملاقات خوشو پیغمبر علیہ السلام با قرآن سورت مجید تا اخول دین تا پوست کئی دا ناب طول سا انتظام با سرشتا ستاسو سر معاش ذریعہ شتا وی دے خلق سر قیتی دا از مکر و منگے کرو اور چی کل غلق تیار شی دیریو لگے گی دا ہر سلی چی سمر ضرورتی دے دینا غلق اوری نو من ناپ توڑ سکو من ناپ تول نکو بس پتی کے خلاف رہتے تھے کیا سونا پکاری اڑی تول نکو پیغمبر علیہ السلام سے تپوس کو یہ تاس سے پدرو ہوا ہے لینا کمن کے کل یو کا سرو ہوئے آسمان نہ اور رائے کہ وہاں اس وقت ختم شی نمن دروغ نہ آئی ویدا کورونا نہ تول یو شانتی نہ والے ویدے نہ پارا کہ یو پبل بان من لوئی ان کو تول یو شانتی نہ ہر کور ما کے خبر لے ویدا والے ویدے نہ پارا کہ کور ہو دم جنا نے پلا دے دانی نکلے دی مرشے سب مرم مرگ جانتا ار وقت یادوں شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام واپس شو اللہ و تعالی آیات رو لے گو ومن قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و به یعدلون مدر اس پاکے پیغمبر علیہ السلام نبی سلام ملاقات کو شو دیدنی والے ورک مخی پیغمبر علیہ السلام سفر چکو بیت المقدس دروازہ دلرین پا نظر را للا مسجد اقصا دروازے سرا نزدے دا براق نہ کچھ یو کانو پارے کی سورے جبرائیل علیہ السلام پا گتبا نے اگر سورے کو لوکو خورا مورا پا کی جمشے کو لوکو کو اور براق پارے پورے اترا مسجد اقصا کے دمخ کے نبی اس میرا خلق را جمشنو ایسی اور لڑ گن دراز قد والا خوبصورتا چہرہ اولی دیشو پیغمبر علیہ السلام تک وہ سکتا ہے دمرا خشتا انسان دا سوچ دے دا بزرگ جبرائیل علیہ السلام و طیب اللہ محبوب دا خو بابا لی حضرت آدم علیہ السلام لی پیغمبر علیہ السلام و تسلام آدم علیہ السلام و سلام مخی و بلبزرگ ویخت مبارک سین دی داسی نورانی چہرہ را دیر خوبصورت رے او شکل شباہت بالکل دا پیغمبر علیہ السلام پشان کیوں جبرائیل دا سوک دلا بابا جی ویدا ابراہیم خلیل اللہ نے مخ کے بلیو کلے شخصیت علی دی شویدا موسیٰ کلیم اللہ نے وپسی عیسیٰ روح اللہ نے دا سے نمبر پا نمبر بانے پیغمبران راج مشیوی دی وی دغه ځای کې د بیت المقدس په ګټه باندې جبرائیل ادرېد او اذان یې وکړ او د اذان کولو سره د اسمان دروازې کلو شو بلا تعداد فرشتې راغللې جومات مخکېنه ډکو ډېر چاپېره دنیا ډکه شوله فرشتې راغللې وی جبرائیل علیه السلام تکبیر وکړ صفونه جوړ شو د مسلی ځای خالي چا همت کولی نه شو مسلب سو قدری گی دا ہر پیغمبر پا ذرک تمنا وا سیدی مسلبان دے زود رے گم خوزالک فضل اللہ اتیہ من یشا دا اللہ فضل لکی چالے ورکی دے مرتبی و دے مقام تنا آدر شفی اللہ رسیدی نوح نبی اللہ رسیدی ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جبرائیل سکنو کیا قواد فرا مختشو پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک کی انہیں ویتا امام الاولین والآخرین امام الانبیاء دادا بلچا انتظار سلکے را مقشا جبرائیل علیہ السلام دلاس انہیں او توی جبرائیل و توی اللہ محبوبا لما شرقنا تر مغرب جرزید لیند شمال تر جنوبا تمام کل کل خلق نمی دلیلی استانا افضل پکے بل سوک نشتا آفا خاجر دید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبا دید ام لیکن تشی جیو دیگری آفا خاجر دید ام دا دنیا کے چاپیر طرف انہوں نے کتنی دی مہرے بتا ورزید ام اقل اقل ما شوقی من ملنی دی بسیار خوبا دید ام لیکن تجھے دی دیگری دیر کل کل خلق و داروی ناز و ادا میں کتل رہا وہ تپک دیر خشتے ستا پشان بل سوک نشتا را مقیش دا مقام امستاد دے دے کہ امام عزیبت تک ہے تا امام الانبیاء تا تولو نور مرکے سلام اگر دے دو جبرائیل تپوس گئی وے اللہ محبوبہ 124,000 پیغمبران طول سرد روح و دا بدن راغلی دی دا اسمانون و فرشتے راغلی دی تا پس غلار دی اور سنن دا طول امامتی اکڑی دا دین پس پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام ہوئی چھے دا سن لگے مختصر مختصر مقبر طول لور کلن لکھ شتاب بمو کی تقریر نو بکی گی نور سبال انشاءاللہ سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين